نزل شوی په د سورت احزاب نا او دی کې ذکر کوي په د سورت حشر نا یو دی وجنه چې اخر کې توحید بیان شو د سورت ممتحنه کې وی چې وی منه تابعداري وکړي د دې لپاره الله بیان کړی دویم داو چې مخکې زجر ذکر کوم مشرکین ته د هغه قبیح قبایح چې دې داسې دي منافقان دې صورت کې زجر ورکی پاغه کارونو چې لایق ندي هغه د انسانیت ندي داسې کارونه دي په دې کې دیم دا چې مخکې دو معاهده ذکر کړه د اهلی کتابو د منافقانو دلته به معاهده ذکر کړي د مؤمنانو سورې ممتحنه کې هلته هم دعا د مؤمنانو ذکر کړي و چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا دې کې ما دعای ابراهیم بیانې دې صورت بل دا چې مخکې د پیغمبر مشکلات بیان کړو چې هغه د کلی نوې ستوره او هجرتونه وکړل دلته به داوی حال بیانې په آخرت کې اځویم دا چې وی چې نه دي برابر اصحاب النار او اصحاب الجنه سورې ممتحنه کې وی چې دوستي و سره مکه وای کنه چې نه یې برابر نو له سره دوستي کوي ترغیب یې ذکر کړی چې بعد رسول ته جماعت اقوم الرسول فخذوه دې صورت کې وی چې لا یاسین کفی معروفن مؤمنان بستا خلاف نه کوي په یو سنت کې هغه وتابیداری کوي بل دا چې هغه کې موالات ته منافقانو ذکر شی او بل سره ټول دوکاوه دوی کې موالات ته مؤمنانو ذکر کړي سورې ممتحنه کې دوه باب دي و ما یاد پورې اول اذابینه تر اخره پورې بل خلاصه دا چې دی و یا تونه کې با بعضی مؤمنانو له زجر ورکی د خپل غلطینه سغلتی شوی و دو مومنانو نا اللہ و لزجر ذکر کئی او علتو ناو پیش کئی پا دے چکور استاسو دو کافرانو دوستی نکی کی و علتو ناو پیش کئی خوا ہمی سال و ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام چکور آن اخپل پلار تنووی لی چی دو ما استا بائی کارتے دغس اتاسو دے کافرانو تاو آئے کنا ادویم باب کې د کافرانو دوه قسمه بیان یو هغه چې د مؤمنانو دوستی او تعلق وسره جایز دي ادویم هغه چې نه دي جایز تا دواړه بده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والو منی سه اغه خلق او چلاوی زما دشمنان دي او تاسو هم دشمنان دي په دوستۍ سره مونی سه تلقون الیم بالموده تاسو پیغام لیږی دي ته د دوستۍ او د محبت وقد کفروا بما جاءکم من الحق او حال دا دی هغه کفر کړی دي هغه دین باندې چې راغله تاسو ته چې حق دین دي واقعی داو چی دا فتح مکہ نا لگون تی مخ کی چی نبی علیہ السلام تیارے کاؤ چی پا مکہ با حملہ کاؤ ہوئیوی چی گوار سو خبر نشی خوا حملہ با کاؤ چی سو خبر نشی نیو صحابیو حضرت حاطب اگر خطو لیگو خطو لیکو دیم د مکه نه راغلو اسوک زنانه راغلی وا هغه وخت کې بیا و پس لا مکه ته حاتب ولا خط ورک چې دا پلانی دی لور کې کنه دې کې وحی شو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې خط روان دی مکی ته او ته خراز پټه او هغه وقارش دغه دې کې باقاعده هغه لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په تاسو حمله کوي او ګرزان نبی صلی الله علیه وسلم حضرت علی او زبیر مقداد سو کسانو لیگل او وقت دیو تاو خوچی دا غپلانی زیکی با خوخ باند زنانا ناستی دا غینا خطر آواخده نور تسمو آئی اغیل آرو او قضی کیو زنانا منتا او تاوی خطر آکا اغیوی نشتا دیه دم رب نومید اکل چوی نشتا وزو بنو حضرت علی تور راویستا وی خطر او باسا اولا نجر تنکی جامیدن او باسا نبس اغیی گواری چی کم سید اللہ از کم دیتا خطی راویز او دی راوڑ راوڑ نبی علیہ السلام ناستو صحابا او غا صحابیم ناستو نا خط کی دالی کلیو چین رسول اللہ توجہ ایلیکم دلہ پیغمبر تاستا تاسو باندی درزی بی جیشن کل لیلی یسیرو کل سیلی و دا سی لخ کر باندی چی تو رش پدا او دا سی لکد سیلاب پشانتی دی اقسم باللہ لو سار ایلیکم وحدہو ابی اوتوی چی قسم پا اللہ تو پیغمبر یوازی تن تنها درشی نمبو سر اللہ امداد کئی اپا تاسو با غلبہ کئی کنا ابی ایچی چالا رساغی تیویلیو تیرا نبی علیہ السلام حاتب تاوی چی داولی تالی کلدی ناغا پاسی دی او غووی چی لم افعله کفرن دا ما دی وجن نیکلی چیز کافر شوی ما او ولا رزن بالکفر نه په کفر خوشاله ام پس د اسلام راوړونه بس خبردار چې ستاسو د ټولو په مکه کې سرشته او خپلوان شته کنه اگر که کافرانی ازما هیڅوک نشتا دا ختم پلانی پلانی تولیګو چیرې که جنگ جوړ شي نو زما د اعمال آل تجری چې دی باجو کوټی په حفاظت و ساتھی بس تیر بھی نبی علیہ السلام ہوئی دیتا جبت در اشتیا ہوئی دتا سا گناہ نشتا اگر که حضرت عمر تور رواغستا اویوی چه پیغمبر دعنی ازریبو عنق حاضر المناب ما پریدی چه دا سٹتے ہو آم نبی علیہ السلام ہوتای چی عمر انہو بدری یونو دا خو بدری صحابی دے ابدریو صحابو ته الله ویلی چې عملو ما شیتم قد غفرت لكم چې څه کوي نو ما معاف کړی یې کنه بیا حضرت عمر سترګونه وکړه دا یت دا صورت نازل شو هغه کې دا تنبیه ذکر کړه چې کافرانو سره تګ را تګ او رابطه او ختمت مت کوي ولي قد کفرو وګورو ته یو خوابی کفر کلی بیمان بل یخرجون الرسول پیغمبری ریستل دی و ایاکم تاسوی را شللی دمکی نکنا ان تؤمنو باللہ ربکم انور گناخو نو تاسو ایمان را وڑیو کنا پا اللہ بان چرف ستاسو ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی کچر تاسو دید پاروتی مدینی تا چې جهاد کوي زما په لار کې او ابتغاء مرضاتي او طلب کوي زما درزان تسرون الیم بالمودتي تاسو هغه سره پټ پټ رازونه ساتي د محبت وانا اعلم بما خفيتم وما اعلنتم الله وی زپویګم پاسو چې تاسو یې پټ کوي احکار کوي همي يفعلوا منكم اجدا کارو کو کنه فقد ضل سوا السبيل گمراه د سیدار بل علت ان يسقفوكم کچر دی تاسو قابو کړای کنه یکونو لکم اعدان دی بیا دوستان نه دشمنان وی ويبسطو الیکم ایدیهم اور اوگدی تاسو تلاسونا او جبی بسوی دا ضرر چو سکیگی کنا تاو تا ضرر رسی وودو لو تکفرون او دیڑی رنمان دے چی تاسو بکل کافران کی گئے خوا لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم ارگز پیدا نظر کی تاسو لرن اغا خپل ولی دا کافران او ناغا اولاد ستاسو کستاسو خپل ولی دا امو که اولاد دیغی پیدا ندر کئی پرد دا قیامت یفصلو بینکم اللہ و جدائیو کستاسو میند کے واللہ و ما تعملون بسویر اللہ ستاسو پا عملون لدن کے دیں مثالو تا ذکر کئی قد کانت لکم اسوة حسنة یقیناً اشتد استفد دا پارا یو دیرا خیسته تابیداری او پیروی په حال د ابراهیم علیه السلام کې او کسان چې د سره وو کله چې وی خپل قوم ته ان برا او منکم موږ استادو نه بیزار یو او مما تعبدون من دون الله او ځاګه خدایانو نه چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه کفرنا بكم موږ تاسو نه نفرت کړلې وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء او کار شوی د مونږ استاد همین کې دښمنی او ترپګنی ابدا همیشه حتا تؤمنو بالله وحده او علاوه په دوستی کېږي چې تاسو ایمان راولې په الله باندې په توحید سره تا د ابراهيم عليه السلام خبره وانه نو په دې کې به تابعداري کو کنه ښا ها په یو خبره کې وینه کوم چې هغه ویډیو خپل بلار تا چې زه وستا د پاره بخنه غواړم نو سینو کنه الا قول ابراهيم علی ابيهم مگر نو هغه وینا د ابراهيم عليه السلام خپل بلار تا لا استغفرن لک چې زه وستا د پاره بخنه غواړم وما املک لک من الله من شین و اختیار می نشتا اگر که تو زما پلاره او زد اللہ پیغمبر ما و زما اختیار نشتا جتا بچ کم دا اللہ دا عذاب نخوا زنیم مالک ستا دا پارا دا اللہ دا عذاب ناظرم ربنا ای رب زمونگا علیک توکلنا خاص پتا باندی مونگ اعتماد کرده و دی دنیا کی و ایلیکا نبنا او تا تا رجوع کو په هر مصیبت کې په سخته کې او تا ترات للی په قیامت کې هم ربنا ای رب زمونږه لا تجعلنا فتنه للذین کفروا مگر زه ته مونږه کمزوري د دې کافرانو په مقابل کې ولي کدي زور ور شو کنه نو فتنه باز دې لپاره فتنه جوړ شي وی و چې وګوره په غلطه وکنه وغفر لنا بخنو کی مونگ تیر وزمونگا بشکتوی زبردست ذات او حکمت والا تقد کان لکم فیم اسوتن حسنتن یقینا نشتد استاسو دپارا فحال دادی ابراهیم علیہ السلام او دمرگرو دادکی یو نمونا او یو سنت خیستا خدا چا دپارا چی امید ساتی دالان او درود داخرت ومن يتولى سوق مخلي بين الله والغني الحميد بشكل لا بنياز واستعد شوي دين رستو ادو قسم حي چيو قسم کافران اغدي چلو استاد او داغيو بل سره تعلق ساتل شي ادويم اغدي چاغي سره بالکل تعلق نه ساتي حسن الله ایا جعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودة امید تے اللہ تا امید تے چوګر دې ستاسو په میان کې او په میان دا کسانو کې چې تاسو دښمنی کړی دا غي سره چې محبت راولي اغي له الله توفیق ورکړي چې ایمان راولي نو بس هغه دښمنی په دوستۍ بدل شي. والله قدیر، الله قادر دې په دې کارونو، او الله بخشش کون کې دې مهربان. لا ينهاكم الله، نمنی کی اللہ تاسو لرعان اللذین داغی کافراننا لم یقاتلوکم فی الدین، چگی تاسو سر جنگ نکی پتین کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، انو باسی تاسو لرد کورن استاسونا انتبروهم. دسنم نمنی کی دے احساننا دی سر کہ احسان کوئنو کوئو سر دنیا احسان کاری غریبانینو روڑے موڑے والاور کے کاری بیماران علاج والاو کے دے احسانات تھی کنا و تقسی تویلیم او چین صاف کوئے دو دی سر پو مسلو کے او پو فیسلو کے بیشک اللہ محبت کی دے انصاف کو ان کو سر داغ کافران دویم قسم انما ينهاكم الله وبشك الله من كيتازو ان الذين ذاوي كافرون قاتلوكم في الدين چتاو سره جنگ کی توري راغستری په دین کې واخرجوكم من دياركم او باسي تاسو لره کورونو خپل نه کوسي وشي فزارو على اخراجكم او خلق سره امداد کی استادو په شړلو کې دا جدی کنا دیتا حربیان وی خواه دیتا حربی کافر وی حربی کافر سره ایس قسم لتعلق نشتا منی کئی اللہ تاسو دینا انتو اللہم جدی سر تاسو محبت ساته او غصا جدی سر محبت ساتی فولائی کم الظالمون داو ظالمان دی اللہ وی خواه قیدی ذکر کی پاخر کی مومنانو تا یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا جاکم المومناتو کلا چراشی تاستا مومنانی زنانا یا دا مکینا یا دا بلیو کلینا مهاجراتن حجرت کون کی مدینی تا فامتحنوهن نیمتحان واخلی دا دینا اگر امتحان یو پا حدیث کی ذکر دے چه امتحان بیتی آستنو تبیوی چه تسل راغلی مدینی تا خاون سر جنگ کردے نو اوی بوینا نویل تکی دا لوگی تندی نا تنگا شن راجو نا اوی بوینا ویدل تا مدینہ کی دی چا سر دوا سلام دی نو اوی بوینا بس صرف دل راغلیم چی ایمان راوڑم نو بیا بے ایمان راوڑم دے امتحان پا حدیث کرا دی کلب نبی علیہ السلام تے اغسطا کلب حضرت عمر تاوی چی رستا پشانتے اگزامینر نشتا خوا نو تو دین امتحان واخلا اغیبا کلویر پیغمبر خد اغدی نمونگ نواخلی امتحانو داسو یری دیو دا عمر نکنا چه امتحان تی واخلی نو دیدی با یقین راشی چه دار شاہ مسلمانانی دی مومنانی دی نا یقین کم دی فاس اغا غالب گمان براشی بد دام خد کنخا غالب گمانم پا شریعت کی معتبر دی کل کل اللہ اعلم بی ایمانہن اللہ پوئی گی دی پی ایمانو نبان دی فین علم تموہن مومنات کستاسو علم پدی راغے چی رشتہ دا مسلمانانی دی برسلہ ندی راغ لکھا فلا ترجعون الالکفار ننبو اپس کوئی دی لرا کافرانو تا دکا دی خواندان خو کافران دی ادی مسلمانان شوی نو د دې غي سروس رشتہ کیږي سره د نه چې رسول حق دا ویلو چې کله مونږ نه څوک درلون واپس کاوي به نو ډیر سړی خو پیغمبر واپس کړیو او چې دا خزر راځي نو دې واپس نکړي ځکه وی دې کې مسله ده کنه مسله دار چې دې ایمان راوړو اخوندان کافران دي ا دې نکامات ته دی اوس مون کافرانو تاسو پارو اریته ورولو دا ظلم دی ښا مو واپس کوي دې لره کافرانو ته لا هن حل لهم نداخذی داغی دا پارا جائز دی ولا هم یحلون لهن او ناغید دی دا پار روا دی او سوا کافرانو تب ختمت لی گلی چی خود خونشی درد لی او کتاسو پا دی سا خرچا کلی کنا دا محراو دا نکاپ وقت کیاسو نو چی اغدل درولی گو تاوی زمونگ پا اسلام کشتا کنخا و آتوهم ما انفقو اور که ده کافران لرا اغا مال مهر چغی پی خرچکلی ولا جنا علیکم نشتا گنا پتاسو ای مومنانو انتن کی حوهن دی خو ازاد شوی کنا چیمان راولو نو دی ازاد شوی نو نشتا گنا پتاسو کاخ لی دی لرا پا نکاسرا اذا اتيتمونا اجورهن کله چې ورکړی تاسو دې لپاره مہرونه د دې ولا تمسکو بعصم الكوافرین مسا ته دې لپاره پاره نکاح سره چې دا د کفر نکاح وا د کفر پاره نکاح به نه ساتي وسو او ختم شو مسا ته دې لپاره پاره نکاحونو سره چې د کافرو خذو واسالو ما انفقتم تاسو مطالبه کول شئ دا غمال چې تاسو به خرج کړی ورستو راضی کجر تاسو د مدینه نه چې خزه لاړه مرتضه شو او ایمان راوړې وو بیا لاړه مکی ته نو تاسو هم داوی کافرونو مطالبه کول شئ چیرې دی لمن کومره مہر ورکړی او دی لمن کومره کاله نو هغه مونږ ته واپس راولېږي ولې دا خو مسله څه شرم کار نه دی ښا دین کې شرم نه کیږي ښا نو مطالبه وکړئ داغي خرج چې تاسو وکړی ولې اسالو غیذ مطالبه وکړئ مان فقو داغي چې غی په خرج کړی دا مسله د جانبین نه ده ښا وڅ کافرانو ته هغه مونږه هیڅ نه غواړو هغه خو خپاو کنه چې خزران الله علی نو مونږه مہر سکو مونږه نو الله وی نا ذالکم حکم الله داود الله فیصله ده يحكم بينكم فیصله کی تاسو مینس کی والله علیم حکیم الله پارس پویږي او د حکمت هر کار د حکمت او دا ذکر کوي چکله د زیمه دینینه چرتا زنانه لاړی مکیتا خاوندان خودل تپاتی دي ادي سوال جواب وکړو چیرې په دې باندې زمونږه دومره خرچه شوی ده نو موږ تراولېګه پاغي انکار وکړو نو اوس وسه چل کی نو سلاوی چکله تاسو چر جنگو کې د کافرانو سره او غنیمتونه راوړې نو دا غنیمتونه نه دی خلق لور کې کنه ها دا غینه ولا اخرچی مرچی پوره کې کنه وین فاتکم شی ام من ازواجکم ال الکفار کچری لال شی تاسو نه چرته یو زنانا د زنانو نه کافرانو ته او تاسو په خرچه کړی فعاقبتم یو معنا ده تاسو باغی حمله وکړه عاقبتم او غنیمتونه رالو فاتو الذین ذهبت ازواجهم نور کیا وکسانو تا چتلی دی اغا خزی داغینا مکیتا مسلمان فقو پاغا اندازا چی داغی پی سورا خرچه شوی دخوا ورکی اولا اغا نداوم یو طریقه شوا چی غنیمت نبا دیل اغا هر جا پورا شیخان ده معنا داوم ده چې فعاقبتم کچری تاسو دا سوکل چې چرته دا غینم راوستي د مکیوالو نه زنان رالی په خپل هجرتونه وکړل او غیزان سره کالې پترې راوړل نا خود آغی کافرانو حق دی کنا نچتا سو آغا واپس لے گئے نا آغا ملے گئے آغا دی کسانو لوار کے خوا آغا چی دا دی نتلی دی مکیتا و خرچی اوڑی دی نو دا آغا دی لوار کے خوا آقا اب تم دامانا ہوں گا فتق اللہ اللذی انتم بی مومنون او یری گئے دا اللہ آغا ذات نام چتا سو پاگا باندی ایمان راوڑے دیم یا ایو النبی و پیغمبر پاک اذا جاء کل مومنات و کل چراشتا تا مومنانی حجرتو کی او مدینی تراشی یبایعنکا او غیتا سر بیعت کئی ناغ بیعت با پی اسلامی خد اسلام بیعت دادے علا اللہ شرکنا باللہ شیعن چدی با شرکنا کی دا اللہ سر زران ولا يسرقنا غلابا نكي ولا يزنينا بدكاربا نكي ولا يقتلنا اولادهن او نبو جنيخ بالاولاد لك جاهلیت كي چه بوجل اجوانده بخخولي تازبا نكي ولا ياتينا ببهتان انا برات لكي پداس بهتان تهمتنو او بدنامو يفترينو بين ايدين نوار جلهن چې ځانې جوړ کړی همیان د خپل لاسونو د خپل کې نه بس ځان دروغ جوړ کړي او په بلی ورو تپی دا کار باندې کوي ولا یاسین کفی معروفن او ستا خلاف باندې کوي په هیڅ یو سنت کې دي ته وایا چې هغه خپل پوخانی کارونه باندې کوي ها چې تاسو کومړو باندې ویرونه کول هغه نه کوي تاسو پکې د تختې الوا په خولا اوس باندې په خوي او تاسو پکې ما خامونه کول او سلوېختې با کولا باندې کوي اوس دا ټول سنت خلاف دي ښا نو چې دا مانی نه فبایعنا بیا تر سره وکا واستغفر لهن الله بخنولهم وغړه بخنولهم وغړه حدیث کې راغلی د مسلم شریف اومی عطویه وی چه دا آیاتون نازل شو او نبی علیہ السلام ورطاوی چه گره اگا کارون بنکا ویا پمڑو جڑا کول کنا نو یو زنانو اگر اپاسی دا وطاوی چه رما بانده خوی او بدل پوری دی داغی زما پا غم که ما سر ډیر جللی دی اگا بدل را بانده پوری دی نه پیغمبر خیر دی ما ته دومره اجازه تو کا چې دا بدل ول اخلاص کما نبی ابا نه جاړم نبی علیہ السلام یې اخلاص کا ولنه ولې کو صدا اجازه ته تنه کوم نو بیا هوته چې ایمان نه راوړم ما په لږ خبر ډیره درنه ده نو زه خیر دی هغه پکې یو بل بدل اخلاص ولې ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تتولوا قوما چری مگمر گرتی آمکو اے محبت داسی او قوم سرام غضب اللہ علیم چا اللہ پاگی غضب کردے قد یعیسو من الاخرتیم اگی نا امید دی دی قیامتنا اگا خلق دی کنا چیز آمتنا و کننا ترابن خواب نا امید شوی دی قیامتنا سنگا کما ایسل کفارو من اصحاب القبور سنگ چناو میں دشوی دی دا جواندی کافران دا غفل امرو کافران چه قبر کی دی دکا غیخ ہوئے کانا چه بس بیا جواندون نشتا نو بس چه خاک اکڑنوی دا وقت ایس پار لیے بیا نشتا دی جواندون ناو میں دشو خواب یو دا معنی دا دویم کمن اصحاب القبور لکفار بیان شی معنا کمای اصل کفار او سرنګی چناو می د شوی دی هغه کافران کم من اصحاب القبور عجب قبرونو کې پراته دي. هغه د ایمان نه امید شو کنه بیا خو ایمان نشي راوړي پس د مرګ نه کنه. سوره سوف